comença a partir d'aquests moments Jazznàtics amb Rafael Corbí. I've worked at my work, I've slept at my sleep, I've died at my death and now I can leave. Leave what is needed, leave what is full need in the spirit and need in the whole, need in the whole. As I've always been, from marrow to bone, from longing to skin. Now that my mission has come to its end, pray I'm forgiven the life that I've led, life that I've led. The body I chased, chased me as well. My longing's a place, my dying a sail, my dying a sail, my dying a presentar el 14 de setembre de 2018 l'àlbum The Book of Longing. És el disc que avui obre aquest nou espai de Jazznàtics, el millor per als afeccionats al jazz, amb aquesta artista, amb aquesta veu fantàstica que té la Luciana Souza, que ens acompanyarà durant tots uns minuts a través de les cançons del seu àlbum The Book of Longing. Rafael Corbí, al vostre costat, amb bona música de Jazznàtics. Sigueu benvinguts. Aquesta passada es deia Live, aquesta es diu Remember. should forget me for a while, and afterwards remember, do not grieve, for if the darkness and corruption leave a vestige of the thoughts that once I had, better by far you should forget and smile. Like a prophet at dusk, you wait. The birds have left. It is too cold to stay out in the night again. See us through tonight. Oh, oh. I close my doors, I lock my heart to the clouds and the sounds again. And I vow we were not meant to last at all. You lay the blame, I took the fall. You rose so high, I lost my sight. The storm will see us through tonight. Oh. These are the books we read. Així hem estat escoltant la seva música i la seva extraordinària companyia. És una jove vocalista coneguda amb aquest nom de Luciana Sousa, que ens ha portat a tots aquests minuts amb el nostre espai a través de la música que ens acompanya Jazznàtics. Ja us ho hem comentat, una guanyadora de Premi Grammy, cantant i compositora, excepcional ella amb les seves cançons, no només compositora, sinó que també treballa en música de cambra i música clàssica, nascuda a São Paulo, Brasil, el 12 de juliol de l'any 1966, cantant de jazz i de bossa nova també, i extraordinària amb les seves cançons i creacions. Va debutar amb l'àlbum An Answer to Your Silence el 1999 i des d'aleshores que ens ha portat extraordinària música com aquest. Ens ho demostra amb aquest The Book of Longing, publicat per Sunnyside el 2018 i que ens arribava a través de Nova Records a l'estat espanyol. Hem escoltat diversos dels seus temes de Luciana Sousa, ens acompanyarà amb un darrer des d'aquest àlbum dels temes que hem seleccionat, les peces Alive, Remember Tonight, Daybreak, These Things i aquesta darrera que porta el nom de Alms. Heart is what it was before, a house where people come and go, but it is winter with your love, the sashes are beset with snow. I light the lamp and lay the cloth, I blow the coals to blaze again, but it is winter with your love, the frost is thick upon the pane. I know a winter when it comes, the leaves are listless on the bough. Brought my plants into the house, I water them and turn them south, I snap the dead brown from the stem, but it is winter with your love, I only tend and water them. There was a time I stood to winter with your love. sashes are beset with snow. Aquesta ha estat la música, la companyia de Luciana Bouza, la intèrpret brasilenya, amb el nostre programa, les cançons d'aquest seu àlbum que ens portava aquest 2018, el 14 de setembre, concretament The Book of Longing, que acabem d'escoltar. Una segona part del nostre programa que comença ara mateix i ho fa també amb extraordinària música, quan al capdavant hi ha en Joan Chamorrón, no pot fallar. És el disc de la Sant Andreu Jazz Band, editat el 12 d'octubre de 2018. Jazzin 8, volum 2, la Sant Andreu Jazz Band, prova de bona música i d'alta qualitat, ens portaran 5 temes d'aquest àlbum. Començant per el Lumber's Evil You i després el Lover, Come Back to Me. Embrace me, my sweet embrace, so for you. Embrace me, you will play, so for you. Just one look at you, my heart grew tipsy in me. You and you alone bring out a gypsy in me. I love all about you. Above all, I want my arms about you. Don't be a naughty baby. Come to Mama, come to Mama, do my sweet embrace for you. Of all the many charms about you, above all. about you. Don't be a naughty, naughty, naughty baby. Come to mama, come to mama, do. My sweet embraceable you. Your heart of mine was singing, oh lover, come back to me. You came at last, love had its day. That day is past, you've gone away. This eager heart of mine was singing, oh lover, come back to me. When I remember every little thing you used to do, I'm walking along with you. It's no wonder that I'm so lonely. The sky is blue, the night is cold, the moon is new, but love is old. And while I'm waiting here, this heart of mine is singing, lover, come back to me. Mm-hmm. La Sant Andreu Jazz Band, la banda de joves músics d'entre 8 i 20 anys, dirigida per en Joan Chamorro, ens presenta la segona part del Jazzing, volum 8, del qual el primer volum es va presentar el mes de juny d'aquest mateix 2018. Aquest àlbum és la mostra del treball realitzat durant l'any 2017 en diferents contextes, SAT, Salomega del Taller de Músics o la Sala Jamboree. Segons comenta l'alma mater, en Joan Chamorro, el 2017 va ser un any molt fructífer i en el qual es van incorporar molts arranjaments nous, com sempre, buscant nous treballs, descobrint nous solistes, que vagi d'escoltar molta música i a treballar individual i col·lectivament, han aconseguit uns resultats magnífics. En aquest nou treball, tot i que s'inclou molts temes vocals, també hi ha molts d'instrumentals, entre els quals els cada vegada més numerosos solistes de l'orquestra tenen l'oportunitat de compartir la seva creativitat i la seva capacitat de generar un discurs propi. Com sempre, es rodegen de convidats de luxe com Perico Sambit, Joe Magnarelli, Freddy Noren, Christoph Mallinger, Andrea Motis, Luigi Grasso, Pasquale Grasso, Luca Pinassi, Ignasi Terraza, Josep Travé i Esteve Api. Escoltem a Jazznàtics, la Sant Andreu Jazz Band, Jazzing 8, volum 2, 2018, amb temes com aquest Portrait of Louis Armstrong o One More Once. We'll be right back. Thank you. Aquesta ha estat la companyia en tots aquests minuts que ens portava, genial com sempre, amb la seva interpretació, amb la seva música, la Sant Andreu Jazz Band. Arribarem fins al final del nostre programa amb Aldo Martínez, amb el disc Quarteto Europa, publicat el 22 de juny de 2018. Contrabaixista gallec, és un dels músics més representatius del jazz contemporani fet a l'estat espanyol. Contemplando, es diu. I fins al final del programa l'escoltem a Baldo Martínez en Puente del Estrecho. Espero que el programa d'avui hagi estat del vostre grat i ens retrobem ben aviat amb una nova edició de Jazznàtics. Salutacions de Rafael Corbí. A reveure. Thank you.